Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büke. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. 15 günde bir Açık Radyo'da, Açık Dergi'nin içerisinde yer alan Altyazı Fasikül Özgür Sinema'da beraberiz bir kez daha. Ekrem Buğra Büte, Fırat Yücel ve ben Senem Aytaç'ın beraber hazırladığımız bu bölümünde bir tane konuğumuz var. Buğra aramızda değil, Fırat ve ben varız ve de yanımızda Meral Hanbayat Yeşil var. Çayan Demirel'in avukatı kendisi bu sıfatla bugün aramızda. Çünkü valla bugün ben de tekrar baktım, yaklaşık 7 yıldır devam eden, gündemimizde olan bir davanın yeni bir aşamasındayız. O yüzden de Meral'le birazcık bütün bu süreci, bu sürecin ne anlama geldiğini, Türkiye'de belgesel sinema ve ifade özgürlüğü, sanat özgürlüğü kapsamında da ne anlama geldiğini konuşmak için kendisini davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Hoş geldin Meral. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani istersen işte 7 sene dedim, istersen yani aslında istersen değil, bizim için bütün bu süreci bir kısaca özetlersen çok seviniriz. Çünkü gerçekten hani dinleyicilerimize de bir sürecin önce özetine geçmiş olalım. Bilmeyenler, belki ilk kez duyanlar da olacaktır aramızda. Nisan 2015'te İstanbul Film Festivali'nde Bakur'un ilk gösterimi olacaktı. Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel tarafından yönetilen Bakur belgeselinin ilk gösterimi olacaktı. Ve gösterimden bir gün önce gösterimin iptal edildiği haberi aniden düştü ve olaylar böyle başladı diyelim. O günden bugüne bize çok kısaca olabildiğince bir süreci özetleyerek başlar mısın? Evet, yani Çayan ve Ertuğrul'un yönettiği Bakur filmi sayesinde aslında bir filmin ülkemizdeki sansür yolculuğunda beraber tanık olmuş olduk. Bahsettiğiniz festivalde Bakur'un engellenmesi döneminde biliyorsunuz Çayan Demirel 18 Mart 2015 tarihinde kalp krizi geçirmişti ve yoğun bakımdaydı. Aslında o sürece katılamadı, yani konuda bir iradesi olmamıştı. İstanbul Film Festivali'nin ardından 6 Mayıs 2015 tarihinde Batman Belediyesi'ne bağlı Yılmaz Güney Kültür Merkezi'nde Bakur filmi gösterildi. Gösterilmesinin ardından filmi izleyen iki tane polis memuru bu filmin terör örgütünü övücü mahiyette olduğuna ilişkin bir tutanak düzenledi. Ve hikaye aslında bununla başladı. Terörle mücadele şubesine bağlı iki polisin düzenlemiş olduğu bu tutanakla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma sürecinde yaklaşık 2 yıl soruşturma süreci sürdü. Bu 2 yıl boyunca Çayan'ın ifadesi sağlık durumunda ile alınamadan dava açıldı 2017 yılında. Yaklaşık 2 yıllık yargılama süreci sonunda da 2019 Temmuz ayında, 18 Temmuz'da galiba, 18 Temmuz 2019 tarihinde bir şok kararla karşılaştık. Yani Selahattin Demirtaş'a verilmiş olan bir 4 yıl 6 aylık cezası var propaganda suçundan kaynaklı. Türkiye belki Yargıtay'da verilmiş olan bu suça ilişkin verilmiş olan en yüksek cezaydı. Maalesef Ertuğrul Mavioğlu ve Çağan Demirel de bundan nasibini aldı ve yaklaşık hani 5 yıl önce gösterilmiş bir filmden 4 yıl 6 ay cezası almışlardı. Biz bunu istinaf ettik. Geçen günlerde istinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemesi verilen cezayı ağır buldu. Herhangi bir, yani iyi hal diyebileceğimiz takdir indirimden de uygulamadığı için de hukuka aykırı bularak bozma kararı verdi. Şimdi Batman 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın yeniden başlamasını bekliyoruz. Bu karar de, yani bu kararı sizin için bir sürpriz miydi? Bekliyor muydunuz ya da daha iyisini bekliyordunuz mu geldi? Birazcık karara dair de kısaca yorumlarını alalım. Ya şimdi hukuki olarak değerlendirmek gerekirse, yani gerçekten çağdaş ceza hukuku ilkeleri ışığında bir değerlendirme yaptığımızda kesinlikle böyle bir ceza beklemiyorduk. Yani beraat etmeleri gerekirdi, hiç tereddütsüz. Şimdi çok karşılaştığımız bir durum değil. Yani ifade özgürlüğüne ilişkin 2015'ten bu yana bu hakka dönük çok sınırsız bir müdahale yargıyla yürütüldüğünü hep biz yaşıyoruz. Yani binlerce insan Cumhurbaşkanı hakaretten, TCK 301'den, terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanıyorlar. Ve aslında yargının bu yönünü 2015'ten başlayan ve pederpey artan çok ciddi bir tutumu var. Bunu hani o tarihlerde de öngörüyorduk aslında. Ama 4,5 yıldaki bir hapis cezasını inanın hiç aklımızdan geçmiyordu. Aynı mahkemede Veysel Altay ve Dicle Alper de yargılanıyordu. Bizden önce 2,5 yıl hapis cezası aldığı için aslında o bizim için bir emsal oluşturmuştu. Bir beklediğimiz, evet yani gidişat kötüye gidiyor, ceza alabilirler. Yani herhalde verecekler gibi bir duygumuz vardı ama bu kadarını gerçekten beklemiyorduk. Onun için başında da söylediğim gibi hani sansür meselesi belki bu kadar ağır hani son dönemde bu dava ile gerçekleşmiş oldu. Bir yandan da aslında hani bu davalarda filmler de konuşuluyor anladığımız kadarıyla. Bütün davalarda böyle bir hani filmlerin içeriği, anlatımı vesaire de gündeme geliyor. Bazen işte Veysel Altay'ın Nujin filminin davasında olduğu gibi afiş mesele ediliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla belgesel filmlerin aktardığı gerçekliği ya da aktarma biçimleri bile davalarda mevzu ediliyor. Yani sanırız bu dönemin hani farkı, çünkü çok fazla dava var. Hani Kazım Öz'ün davasında da filmlerinden bahsedildi, o beraat etti. Hudbettin Cebe belgeselinden ötürü o da 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı. O da istinaftaydı da en son devamını bilmiyoruz, öğreniriz. Yani birçok böyle dava var. Osman Kavala'nın davalarında bile belgeseller, işte USB'den çıkan belgeseller konu ediliyor vesaire. Yani Bakur davasında nasıl gerçek? Yani filmden bahsedildi mi? Ya da filmin bir suç nesnesi olarak ele alınması hukuki açıdan bize ne söylüyor? Ya şimdi evet, biz hani yıllardır ifade özgürlüğünü mahkemelerde bir hak olduğunu ve dokunulmaması, özne kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğini hep savunduk. Ama şimdi sanatsal ifade özgürlüğü başka bir alan aslında. Yani bu kişilerin beğenisini söz konusu olabilir, ön yargısı çok daha fazla devreye girebilir. Çünkü sonuçta bir tanıklık başka bir sanatsal ürün vasıtasıyla resmediliyor. Bunların kişilerin nasıl algıladığı, nasıl hissettiği, bu inançlarıyla ilgili olabilir, siyasal düşüncelerle ilgili olabilir ve çok aslında daha keyfi bir müdahaleye yol açabilir bu anlamıyla. Çünkü hani filmde kullandığınız müzikten tutun da görsellikten tutun da bu hani her kişinin hissiyatını başka başka çeşitlendirebilir. Dolayısıyla aslında hani hem anayasadaki ifade özgürlüğünün dışında anayasada hani sanatsal ifade özgürlüğü ayrı olarak düzenlenmiş. Mesela sanatçının korunması, sanatsal metinlerin korunmasının ayrı düzenlenmesi bir gayesi var aslında. Dolayısıyla bir sanatçı için yani üretimi yapabileceği tek koşul özgürce bunu yapabilmesi gerekiyor. Bu özgürlüğü devletin aslında sağlaması gerekiyor. Biz aslında Bakur filmi, yine Kudbettin Cebe'nin Roza İkinehir'in Ülkesi adlı filmi, Veysel Altay'ın filmi, yani son dönemde bahsettiğiniz diğer dava dosyalarında gerçekten yani bu filmleri sahnelerini, karelerini, görsellerini tartışmak zorunda kaldık. Biz ısrarla bundan çekindik aslında. Mahkemeye de bunu anlatmaya çalıştık. Yani bu bizim alanımız değil. Hatta şöyle bir şey yaptık. 3 tane uzmanlık raporu sunduk. Yani bu sinemacıların alanı, bu sanatçıların alanı. Yani bu hukukçuların, polisin girebileceği, böyle keyfi, fütursuzca girebileceği, yargılayacağı bir alan değil. Bunu ısrarla anlatmaya çalıştık. Hatta mesela İngiltere merkezli uluslararası bir sivil toplum örgütü var, Artikel 19. Ki bu Türkiye'li yargıçlara ifade özgürlüğün uluslararası standartları konusunda eğitim vermiş bir kuruluş. Onun raporunu sunduk. Yine Rıza Enes Sakızan'ın ki 50 yıldır belgesel sinema emek vermiş bir yönetmenin raporunu sunduk. Yine belgesel sinemacının bildiğim kadarıyla tek meslek birliği olan Belgesel Sinemacılar Birliği'nin raporunu sunduk. Yani 3 tane uzman rapor sunduk. Mahkeme dedi ki yani Buraya kulak vermeniz gerekiyor. Ki bu sinemacılar, belgeselciler şunu değerlendiler. Bu bir propaganda filmi değil. Evet, bir döneme tanıklık yapan belgesel film. Dolayısıyla burada her üç raporda da ısrarla şunun altını çizdiler. Bu filmde örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven tek bir olgu yok. Hatta ben çok açıkla bu filmin hani biraz fazla şeyi görmek gerekiyor. Bakur filminin çekildiği dönemin konjonktürüne de iyi bakmak gerekiyor. Yani 2013-2014 yılları arasında çözüm süreci adlandığımız dönemde silahlı örgütün silahlı kanadının silahları bıraktığı ve yani 40 yıldan fazla süren bir çatışma ortamının sonlandığını düşündüğümüz bir atmosferde bu film çekildi. Aslında filmin gayesi de yönetmenlerin gayesi de o döneme tanıklık etmekti. Dolayısıyla hani Ertuğrul Mavioğlu'nun savunmasında söylediği gibi yani bu film olsa olsa barışın propagandası olarak nitelendirilebilir. Ama çok ilginçtir. Mesela mahkemenin gerekçeli kararında şöyle bir cümle vardı. Bir kere şunu atlatmak isterim. Yargıçlar filmi izlemediler. Yani biz bozma nedenlerimizden biri buydu. Yani maalesef gerçeğe aykırı olarak gerekçeli kararlarında filmi ve fragmanı izlediklerini yazdılar. Ama kesinlikle film izlenmedi. Ne hakim ataması hem de bir birikişim marifeti ve film izlenmedi. Gerekçeli kararda şöyle söylüyor. Yönetmenlerin filmdeki masumane görüntülerle örgütü övmeye çalıştıkları gibi bir şey. Yani aslında hakimler bile hani yani bu görüntülerin masum nitelikte olduğunu söylüyor ve zorlama bir yorumla cezalandırma yoluna gidiyor. Ama şimdi ne oldu? Süreç 2015'ten sonra tamamen ülkedeki siyasal atmosfer değişti. Şimdi sadece Ertuğrul ve çayının başına gelen bir şey değil. Çok sayıda müvekkilim vardı. 8 yıl önce 2014 yılında Facebook'ta paylaştığı bir şarkı yüzünden, bir resim yüzünden. Mesela Kudret'in cebin dosyası çok ilginç. Yani profil fotoğrafı 74 yılındaki bir Fransız fotoğrafçının çektiği bir fotoğraf. Fotoğraf yani silahlı bir kişi görünüyor diye. Cezalandırma konusu yapıldı mesela bu. Dolayısıyla aslında siyasal atmosfer değişti. Yani yurttaşlar çok savunmasız bir şekilde yargının böyle o dönemin sanki intikamını alır gibi ifade açıklamaları, ürettikleri filmler, paylaştıkları resimler, şarkılar hepsi yargılamanın konusu haline geldi maalesef. Benim çokça sorum var ama bir tane daha sorayım sonra sana bırakayım sana. Yani bir de davalar arasında çeşitli çelişkiler de var. Mesela işte Veysel Altay'ın Nujin'in davasında Batman Yılmaz Güney Sineması'nın o dönem müdürü olan Dicle Anter'de yargılanıyordu. Burada yani Bakur'da böyle bir durum yok. Bakur'da hani gösterimi yapan, gerçekleştiren yerlere dair bir şey davada geçiyor mu? Hani bir tarafta bir yargılama var, diğer tarafta olmuyor. Bunlar söz konusu edildi mi süreçte? Tabii yaptık. Belki biliyorsunuzdur. Dicle Anter bizim dosyamızı da soruşturuldu. Yani o da şüpheliydi savcılık aşamasında. Haklı takipsiz kararı verildi. Şimdi biz bunu yargılamada sunduk da mesela Bakur sadece Batman'da gösterilmedi. Diyarbakır'da gösterildi, İstanbul'da, Mardin'de, uluslararası birçok film festivalinde gösterildi. Şimdi İstanbul'da cezalandırmanın veya soruşturmanın konusu yapılmaz. Yani Batman'da yapıldı. Yani işte tam da bunu söylüyorum. Bu kadar kişisel, bu kadar subjektif. Yani oradaki polisin ya da savcının tamamen inisiyatifine kalmış bir olgu. Yani bu kadar çifte standart kabul edilebilir değil. Yani ben tabii ki bunu açıklayamıyorum. Hani buradan şey de çıkartılsın istemem yani. Hani İstanbul'da da yargılama kurusu. Çünkü bazen o kadar tehlikeli ki. Şimdi sanki bir yerlere mesaj veriyormuşuz gibi insan tedirgin oluyor sözleri seçerken. Yani mesela Çayan bu konu çok özel bir yerde duruyor. Yani mesela 6 Mayıs 2015 tarihinde Batman'da gösterilmesi konusunda Çayan hiç iradesi yok. Yani eğer o gösterim yapılması ve 120 kişinin o filmi izlemesi nedeniyle bu yargılama başladıysa Çayan'ı niye yargılıyoruz? Değil mi? Yani bakarsak. Ama mahkeme ne dedi? İşte Çayan raporu film gösterildikten, sağlık raporu film gösterildikten 6 ay sonra alındığı için duruşmada da kendisini gayet iyi ifade ettiği için sağlığı da yerinde olduğu gözlendiği için ceza ileti yerindedir, gösterim konusunda iradesi vardır diye ona ceza verdi. Yani bu kadar şey nasıl söyleyebilirim? Yani bu, dedim ki bu hukukla açıklanacak bir şey değil, çok kötücül geliyor bana. Evet, yani zaten tribünler de var değil mi? Hani hiçbir şekilde işte %99 engelli raporuna rağmen hani bu suçu bir daha işleme şüphesiyle mesela şu an hem yurt dışı yasağı hem de cezanın hiçbir şekilde hafifletemesi gibi hani cezalandırıcı faktörlerin çokluğu hep dikkat çekti bütün bu süreç boyunca. Emeklilik davasında da olduğu gibi hatta büyük ihtimalle. Evet, aynı hususu Çayan'la ilgili. Evet, biz yani şöyle düşünüyorum bazen. Şimdi Çayan dersim 38 filmini yaptı. 5 nol cezaevini yaptı. Aslında memlekette yakın tarihimizde yani en sarsıcı, en yıkıcı dönemlere ışık tuttu. Ki bence Bakur da öyle bir şey. Yani bizim belki hani sonuç çatışmalı bir dönem ama bu çatışmalı dönemin diğer tarafı nasıl yaşıyor, ne yapıyor, ne hissediyor, o sürece nasıl gelindi? Hani bunu her yurttaş merak ediyordur herhalde. Dolayısıyla bence hani bir belgeselci olarak bence birçok belgeselcinin kıskanacağı bir iş yaptığını düşünüyorum Çayın'ın. Ama tabii şey devlet unutmaz gerçekler. Yani böyle bunu hani intikamcı bulmamın nedeni de bu yani. Şimdi hem Dersim 38 çok yani resmi ideolojinin yarattığı bir tabloyu resmediyor. 5 yıl cezaevi yine öyle. Şimdi mesela az önce ifade ettim. Çayan film gösterimi sırasında komada. Komada olan bir insan koştur koştur sağlık raporu alıp engellilik raporu alması mümkün müdür sizce? Tabii ki yani kısmen durum kabullendikten sonra 6 ay sonra başvuru yapılmış ve sağlık kurulu %94 engelli olduğuna karar vermiş. Ama Batman 2 Ağır Ceza Mahkemesi diyor ki hayır diyor gösterim tarihinde herhangi bir raporu yok. Yani bu kadar kötü bir yaklaşım. Aynı şeyi siz aktardınız. Mağlup emekli davasında yaşadık. Yani Çayan'ın bir başkasının yardımına muhtaç olduğu na ilişkin iki tane rapor var ama buna rağmen SGK Sağlık Kurulu hayır dedi. Bir başkasının yardımına muhtaç değildir diye rapor vermedi. Sonra biz Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz ettik. Yani Ankara'daki Yüksek Sağlık Kurulu'da yani bazen hekimlerin bu konudaki yaklaşımı bile çok bana kuşkulu geliyor. Hayır dedi. Çayan bir başkasının yardımına muhtaç değildir dedi. İnanılmaz bir şekilde. Biz yani 2018'den sonra hani Çayan hem ceza davası oluştururken bir yandan da bu raporlara iş mahkemesi itiraz ettik. Neyse ki adli tıp yani bizi haklı buldu ve Çayan'ın bir başkasının yardımına muhtaç kalmadan yaşamasının mümkün olmadığını tespit ederek mağlup emekliliğine karar verdi. Ama Çayan'a yani iki şey yaşatıldı. Bir yandan hem emeklilik mücadelesi hem sonuçta ceza tehdidi meselesi. Yani engelli bir insana yaklaşık 7 yılda yaşatılan travmayı hani bu ülkedeki yargı gerçeğini anlatmak açısından çok trajik maalesef. Evet maalesef. Yani bu arada neredeyse zamanımızın sonuna geliyoruz. Çok hızlı geçti ve aslında gerçekten konuşabileceğimiz çok daha fazla şey var. Belki süreç devam edecekse ki sanırım edecek ve biraz daha maalesef hayatımızda olmaya devam edecek. Ara ara bir tur daha gelişmeleri beraber konuşuruz. Evet. Bu arada bir faskülde bir söyleşimiz var. Değişik bir söyleşi oldu diyelim ama o hukuki tarafını daha fazla oradan da öğrenebilirsiniz. Onu da vurgulamak isteyeyim ben. Evet, davanın detayları istinaf süreciyle ilgili yine Meral Han Bayat Yeşil'in bizle paylaştığı söyleşi fasikül.altyazı.net'ten okuyabilirsiniz. O zaman şimdilik teşekkür ediyoruz hem Meral'e hem de Fırat'a da edeyim. Ağzına sağlık. Umarım yani sonunda beraatle yine de sonuçlanacak bir süreç olur diyelim ve belgesel sinemanın sanatta ifade özgürlüğünün savunulması açısından bu davanın çok kritik önemde olduğunu da hatırlatalım. Türkiye sinema tarihi açısından gerçekten de en mühim davalardan bir tanesi ve olmaya devam ediyor. Hepinize teşekkürler dinlediğiniz için. 15 günde bir Altyazı Fasikül Özgür Sinema'da beraberiz. 15 gün sonra tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.